Who the funk, baby? Yo! To ciężki kaliber, bez lipy jak liber, bez żywy jak biber, rap niedzie głowy jak Steven, naładowany stylem jak mocą He-Man. Player pijany piwem znów pluje w pop killer. Żyję! I mam się dygedy dobrze jak zawsze, moje crew się nie pierdoli jak te suki w autokarze. Hura fuck baby, przetnę cię jak crossfader, gdy wejdę to jak mydlana bania pękniesz. Leci bomba jak pępny z SP, z efektem jak trzęsienie na kontynencie. Po pierwsze, hura! Po drugie, nic innego jak w chuj synonimów słowa style. Ja daję rap, ty bierz go, na wikę rzucam świeżą. Flow co leci jak ziomale na robotę w Glasgow. Bez przekłamań, full color i flavor. Piw ze mną, zostawiasz ślady jak pierwszy wpierdol. Moje ziomy to łobuzy, co sprzedają kosy. Twoje ziomy to lamusy, co farbują włosy. Twoi ludzie to gangusty, co strzelają z kopy. Twoi ludzie to strzelają na Facebooku z procy. Obniż loty, ty, po co się wozisz w cztery oczy? Twój wzrok zmienia imię na Michael Scofield. Mam styl prototyp, poznasz mnie po tym. To ten typ, co sprawia kłopoty, woli jak zły dotyk. Zawodnik mocny, częstochowskiej szkoły mowy. Rymów tony wylatują z głowy, takie mam loty. Bombing słowny, nie słodki z kopyt. Ha, kurwa, to jest huragan! Hurra, hurra, hurra, fuck, motherfucker! To jest kurwa, Patty, Sensi, Tyson, Siamur, kurwa, zobacz, co jest grandże, yo, motherfucker! DJ Tabu-R! Serdę cię jak crossfader, go be one, cut! Cause it's the real punk! Hurra, funk, baby! Come on! Throw your motherfucking hands! Przychodzę tu po respekt, bo dla mnie proste to jest. A jak wdrożę się w przestrzeń, to ją rozpierdolę. I nie jestem chętem, tylko robię tu swoje. A jak coś jest czerwe, to chyba twój projekt. Nie wczuwam się co jest hot, mam moc w wersach. Ty też jesteś kot, masz tę moc. Lubię głos serca mieć w tekstach, nie trendów. I chuj mnie obchodzi, reszta trzeźw męciu. Więc testuj to kurwa, jak last min wskazaniec. Wbijam tu z buta po twoje hajsy na śpanie. Więc łaki jebane, róbcie dwa kroki w tył. Wiesz to jest grane, lecą bomby na pysk. Old NTB, nie Lil Pump czy Lil Zan, napiję Jim Beam. Nie latam na piksach, mój rozmiar to king size. Twój rozmiar to S, moja płeć mężczyzna, a twoja chuj wie. Don't beats, rhymes and cuts. I represent the real hip-hop. Don't beats, rhymes and cuts. Cuts. Who the funk, baby? Funk, baby.